افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے، افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے، کاش بلاوا مجھے دربار نبی سے، کاش بلاوا مجھے دربار نبی سے، کاش بلاوا مجھے دربار نبی سے، بڑی غریبی ہے آقا مجبور ہو گئے ہیں ہم، آپ کے روزے سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم، جو حکم ہو تو مدینے گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، اگر حضور اگر حضور اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے، کاش بلاوا مجھے دربار نبی سے، کاش بلاوا مجھے دربار نبی سے، الفت ہے مجھے گے سوئے خمدار نبی سے، الفت ہے مجھے گے سوئے خمدار نبی سے، اب رو وہ پلک آنکھ سے رخسار نبی سے، اب رو وہ پلک آنکھ سے رخسار نبی سے، کاش بلاوا مجھے دربار نبی سے، بوسیر مبارک ہو تمہیں برد یمانی، بوسیر مبارک ہو تمہیں برد یمانی، سوغات ملی خوب ہے دربار نبی سے، سوغات ملی خوب ہے دربار نبی سے، اے ظاہر طیبہ مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے، مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سیر وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے دنیا کے نظاروں سے بھلا کیا ہو سروکار دنیا کے نظاروں سے بھلا کیا ہو سروکار شاہ کو بس عشق ہے گلزار نبی سے او شاہ کو بس عشق ہے گلزار نبی سے صدقے میں میرے غوث کے ہو تو صدقے میں میرے غوث کے ہو تو اندھیرا صدقے میں میرے غوث کے ہو تو اندھیرا تربت ہو منور میری انوار نبی سے عطار ہے ایمان کی حفاظت کے سوالی عطار ہے ایمان کی حفاظت کے سوالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے کاش یہ بلاوا مجھے دربار نبی سے جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء ماشاء اللہ تعالی.